Thank you. avontuur. Dat is zo elektronisch dat we de stroom hebben opgeblazen. Maar eigenlijk jij. Dat op zichzelf verdient een applaus. Wij gaan even naar de stoppenkast kijken. En om 10 uur verder met Triggered. Maar laat je voor nu nog één keer horen voor Frank Noyes.